šepkicu za zube, pomadu i kaladont. Odlaziš u sobu, ja sam u kujni, pred soblje je front. Čujem kako tamo otvaraš ormane, kupiš svoje prnje. Tešim se da sve to nije tako crno, a ne može biti crnje. Palčeve i navijam za tebe, spuštaš torbu na pod. Uzimaš svoju četkicu za zube, pomadu i kaladont. Odlaziš u sobu, ja sam u kujni, pred soblje je front.